znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Nadeszła loteriada, to na grudze. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 6 lipca, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Przedstawiciele parlamentu rozmawiali z premierem i członkami rządu o unijnej polityce migracyjnej. Narada trwała 2 godziny. Ukraińskie władze ponownie alarmują, że Rosjanie mogą doprowadzić do eksplozji w zaporowskiej elektrowni atomowej. Na koniec tego serwisu będziemy w Jachrance pod Warszawą, gdzie trwa Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ze zdziwieniem przyjął decyzję niektórych klubów parlamentarnych o nieobecności na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. W dzisiejszej naradzie w siedzibie KPRM w sprawie unijnej polityki migracyjnej nie wzięli udziału reprezentanci Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Piotr Müller powiedział, że w sprawie paktu migracyjnego padają nieprawdziwe informacje. Samodzielność i decyzyjność Donalda Tuska kończy się tam, gdzie się zaczynają interesy grupy Webera. I z przykrością widzimy to, w jaki sposób się zachowują, ponieważ powtarzają nieprawdziwe informacje dotyczące tego, w jakim kształcie jest aktualna propozycja paktu migracyjnego. Te przepisy, które w tej chwili są proponowane przez instytucje unijne, są niebezpieczne dla Polski, ale również są niebezpieczne długofalowo dla całej Unii Europejskiej, ponieważ de facto spowodują zwiększenie presji migracyjnej. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, poinformował, dlaczego jego ugrupowanie nie wzięło udziału w spotkaniu. Jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji, ale podobne stanowisko ma również Komisja Europejska. Komisja Europejska, która wczoraj i kilka dni temu poinformowała, że Polska w związku z tym, że zachowała się w sposób bardzo solidarny, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, będzie korzystała i będzie pieniądze z Unii Europejskiej dostawała. Nie zauważa tego premier Morawiecki. Narada trwała 2 godziny. Ukraińskie władze alarmują, że Rosjanie mogą doprowadzić do eksplozji w okupowanej zaporowskiej elektrowni atomowej. Taki akt terrorystyczny może według władcy w Kijowie spowodować skażenie radioaktywne. W elektrowni są międzynarodowi obserwatorzy. Przekazali oni, że nie dostrzegli oznak zaminowania siłowni, ale jak sami przyznali, Rosjanie nie dopuścili ich do wszystkich obiektów. Część ukraińskich ekspertów wskazuje, że nawet jeśli dojdzie do wybuchu w elektrowni, to jego skutki będą miały raczej lokalny charakter. Najnowsze informacje zbiera Paweł Buszko. Jak podkreśla ukraiński analityk wojskowy Sergii Hrabski, działania Rosjan w elektrowni to element politycznego terroru i szantażu. Niewykluczone jest jednocześnie działanie tak zwanego czynnika ludzkiego, to znaczy tego, że ktoś po prostu naciśnie nie ten guzik, co trzeba. Ekspert do spraw atomistyki Wołodymyr Borysenko uspokaja, że katastrofa atomowa o skali podobnej, jak na przykład w Czarnobylu, raczej nam nie grozi. Należy pamiętać, że same reaktory już od wielu miesięcy znajdują się w stanie wygaszenia. W tym czasie ilość materiału radioaktywnego w paliwie jądrowym, czyli tego materiału, który jest szkodliwy, zmniejszyła się 5000 razy. Jest go tam kilka tysięcy razy mniej niż w działającej normalnie elektrowni. Innym scenariuszem, zdaniem eksperta, mogłoby być uszkodzenie przez Rosjan zbiorników zużytego paliwa. Jednak również tutaj emisja radioaktywnych materiałów byłaby ograniczona do kilku kilometrów wokół elektrowni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ocenił, że obecne stosunki między Polską a Litwą są bardzo dobre. Prezydent spotkał się w Jaszunach, niedaleko Wilna, z przedstawicielami mieszkających na Litwie Polaków. Andrzej Duda mówił m.in., że polityki międzynarodowej uczył się u boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspominał dobre relacje, jakie łączyły go z ówczesnym prezydentem Litwy, Valdasem Adamkusem. Pamiętam, bo byłem świadkiem jego spotkań z panem prezydentem Valdasem Adamkusem. Pamiętam, jak rozmawiali i pamiętam, jak bardzo serdeczne były te relacje. Jak bardzo im obu zależało, by Polska i Litwa były krajami, które są bratnie, które bardzo blisko ze sobą współpracują, gdzie władze nawzajem się wspierają, rozumieją i to samo dzieje się z ludźmi, gdzie właśnie nie ma tej granicy. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj po latach mogę to urzeczywistniać, realizować i widzę, że to się dzieje. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy na Litwie potrwa do jutra. Panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania przedstawicieli Polonii z całego świata. W Jachrance pod Warszawą trwa Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Wydarzenie ma integrować środowiska polonijne i pomóc im w wymianie doświadczeń. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Jego dyrektor, profesor Jacek Gołębiowski, mówi, że kongres jest okazją do wypowiedzenia się Polonii na ważny dla niej temat. Przybyło do nas prawie 500 osób z 41 krajów, także jest to ogromna reprezentacja, szczególnie duża z Atlantyku. Także mamy wiele osób ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Południowej. Jest bardzo duża reprezentacja właśnie nauczycieli, prezesów organizacji polskich z Brazylii, Argentyny i Peru. Jacek Gołębiowski dodaje, że wnioski z kongresu przełożą się na pracę Instytutu. Chcemy skoncentrować się w swoich planach na organizowaniu w każdym kraju, gdzie jest silna polska mniejszość, takiego jednego dnia Polonii, ale takiego naprawdę wielkiego, który mobilizuje wszystkie nasze siły, czyli szkolnictwo danego kraju, organizacje polonijne, konsulaty, ale też podmioty rządowe, które odpowiadają za Polonię. Żeby połączyć wszystkie siły, by to było jedno wielkie wydarzenie, na które czeka się cały rok, które promuje polskość, polską kulturę i polską współczesność. Kongres potrwa do niedzieli. Jego patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowe, które zebrał do Państwa Darek Urbanowicz. Zaczynamy od Wimbledonu i wyniku drugorundowego meczu Magdy Linet z Czeszką Barborą Strycową. Górą Polka 6-4, 6-7 i 6-3. Spotkanie trwało 3 godziny i minutę. Kolejną rywalką Linet będzie albo Amerykanka Danielle Collins, albo Szwajcarka Belinda Bencic. Hubert Hurkacz pokonał Jana Chońskiego i to też był mecz drugorundowy 6-4, 6-4 i 7-6. Granie na trawie promuje agresywny tenis, chodzenie na siatkę i powiedzmy wywieranie presji na przeciwniku, więc to starałem się w jakiś sposób realizować. Jeżeli zagra się w miarę niezłą piłkę, to ciężko jest zagrać passing shoty tutaj na trawie. Tak naprawdę już te kilka tygodni spędzonych na tej nawierzchni bardzo pomaga i przyzwyczaja się człowiek do warunków panujących na niej, także cieszę się, że tutaj wygrałem te dwa mecze, no i że mam okazję zagrać w kolejnej rundzie. A właśnie w tej kolejnej, czyli trzeciej, rywalem będzie, i tu uwaga, fajerwerki, bo lepszy z pojedynku Nowaka Dżokowicza ze Stanem Wawrinką. Wiemy również, z kim Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Petra Martic z Chorwacji. Ten mecz jutro po południu. Tadej Pogacar wygrał szósty etap Tour de France. Dzisiejsza trasa wiodła w Pirenejach. O zwycięstwo walczył prawie do samego końca Michał Kwiatkowski, ale tempo Pogacara i broniącego tytułu Jonasa Vingegaarda było zbyt mocne. Nowym liderem został Vingegaard z 25 sekundami nad Pogacarem. Kwiato dotarł do mety ostatecznie na 17 pozycji. 28 finisz Majka. Niemcy, Japonia i Iran znalazły się wraz z Polską w grupie F Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet. Czempionat odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, a grupa Polek rozegra swoje mecze w Danii. A teraz gratka dla kibiców pięściarstwa na najwyższym poziomie. Ukrainiec Oleksandr Usyk. Najbliższy pojedynek stoczy w Polsce, a dokładnie we Wrocławiu 26 sierpnia stoczy bój o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej z Brytyjczykiem Danielem Dubois. Gala odbędzie się na stadionie miejskim. 36-letni Ukrainiec, przypomnijmy, jest mistrzem świata organizacji IBF, IBO, WBO i WBA. 25-letni Dubois posiada pas mistrzowski WBA Regular i jest obowiązkowym pretendentem do walki o tytuł. A dzisiaj chyba na pogodę nie mogliśmy narzekać, więc skupmy się na tym, co nas czeka jutro. Zdaniem synoptyków w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. I tu koniec. Więcej żadnych niespodzianek. Temperatura maksymalna od 23 na północy do 27 na zachodzie i na południowym zachodzie. Nieco chłodniej w górach i nad morzem, tak około 22. Ale rozumiem, że mówimy o temperaturze w cieniu. Proszę mi uwierzyć, w Międzyzdrojach w tej chwili mój termometr w słońcu pokazuje grubo ponad 30. No i to jest chyba w sam raz pogoda dla tych, którzy plażują. Wiatr jutro będzie słaby, nad morzem czasem umiarkowany, ale znowu pomyślałem, że dla tych, którzy plażują, wiatr umiarkowany to jest coś, czego oczekują. Trójka.

wyłączyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Sochacka, Niebo było różowe, piosenka, która ciągle fantastycznie radzi sobie w liście przebojów trójki w tym ostatnim, czyli 65. wydaniu, miejsce trzecie, choć była dużo wyżej wielokrotnie. Na miejscu drugim Peter Gabriel Panopticon, a na samym szczycie Depeche Mode utworem Ghost Again, zresztą nie pierwszy raz, a więc można powiedzieć, że Depeche Mode Again na samym szczycie listy przebojów trójki. Jutro od godziny 19 zapraszam Państwa na 66. wydanie listy przebojów trójki, które realizujemy dla Państwa z Międzyzdrojów. I to tutaj jest nasz radiowy namiot. Tutaj będziemy realizować listę. Jeżeli Państwo są w okolicy, aby chcieli nas odwiedzić, no to zapraszamy serdecznie. Na przykład będzie można skorzystać z fotobudki, która cieszy się bardzo dużym wzięciem. Ale przede wszystkim to Państwo muszą wykonać swoją pracę, czyli wytypować piosenki do kolejnego notowania listy. Jest jeszcze na to czas, choć już tego czasu coraz mniej, bo do jutra, do godziny 12 czekamy na Państwa głosy. Głosować można na dwa sposoby. LPT polskieradio.pl, czyli nasza strona internetowa, albo używając naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania jutro od 19. Kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki prosto z Międzyzdrojów. Teraz w po drodze z Trójką przenieśmy się z Międzyzdrojów, niedaleko, bo do Świnoujścia. W piątek otwarto tam tunel pod Świną. Nowa droga uwolniła mieszkańców od konieczności przeprawiania się promami. Ale promy, co ciekawe, jednak w Świnoujściu dalej funkcjonują. Czynne są bieliki, które niegdyś służyły jako przeprawa samochodowa dla mieszkańców, a dzisiaj dostępne są dla każdego. Niezmiennie mogą z nich korzystać także piesi i rowerzyści. W Świnoujściu był Paweł Turski, który sprawdził, jak wygląda czynna przeprawa promowa. Wchodzę na prom i o dziwo bardzo, ale to bardzo dużo osób. Trzeba zapytać się, dlaczego nadal mimo wszystko promem? Bo nie jestem zmotoryzowana, to po pierwsze, a po drugie jestem wierna promom jednak. Ja mam sentyment do tych promów, od dziecka nimi pływam, więc chyba tak już zostanie. Nie wierzę tunelowi. Poza tym, no ja jestem chodząca, więc na pewno będę pływać promem. Promy dalej, dwa bieliki na przeprawie miejskiej, przewożą tysiące pasażerów dziennie. Też i pojedyncze samochody. Paweł Szynkaruk, dyrektor żeglugi Świnoujskiej i Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu. One chodzą co 20 minut według starego rozkładu i tak będziemy te osoby wozić. Tunel jest otwarty, wy takim dostawczakiem jedziecie. Dlaczego promem, a nie tunelem? problem. Tak nas poprowadziła mapa. Na mapach jeszcze nie ma. Są to te elementy przejściowe. Jarosław Jas, rzecznik prasowy miasta Świnoujście. I to nie jest wytłumaczenie wcale, czy też usprawiedliwienie, że są przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o mapy Google na przykład, już wiemy, że tunel został zaindeksowany przez algorytmy, co generalnie ułatwi sprawę. A teraz obok mnie państwo z rejestracją ZSW. Dlaczego promem? Bo do szpitala jedziemy, że tu z promu od razu, a żona boi się troszeczkę tunelu. Pani teraz na rowerze obok mnie. Pani ze Świnoujścia, czy? Ze Świnoujścia. Rowerem jest dla mnie najszybciej z Warszawy. Jakby nie było promu, tunelem nie można rowerem. Promy Bielik będą kursować bez zmian przez cały czas. Oprócz tego, że jest to atrakcja turystyczna, również z tego powodu, że przejazd tunelem rowerzystów, a także przejście pieszych jest niemożliwe. Żaden z promów nie został sprzedany. Jeden jest wycofany z eksploatacji. W Świnoujściu mamy tylko jedną alternatywę, czyli przekierowanie ruchu na promy. Też musimy być w miarę możliwości w gotowości, ale na ten najtrudniejszy okres mamy zapewnione załogi i ten ruch będzie utrzymany. I po 10 minutach jesteśmy na wyspie Uznam. Dziś 10 minut promem, także dla samochodów, bo kolejek do przeprawy nie ma, a nie ma, bo w Świnoujściu jest już czynny tunel. No nie mogliśmy sobie darować i funkcjonowanie tunelu jeszcze dziś sprawdzimy w audycji Po drodze z trójką, którą realizujemy dla państwa z Międzyzdrojów. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Bo mediaexpert tanie masz.

Nie, no nie mam. I wróćmy jeszcze w audycji po drodze z Trójką do Świnoujścia, a wróćmy tam, dlatego że od prawie tygodnia czynny jest tunel pod Świną, który zrewolucjonizował życie mieszkańców, którzy nie są już skazani na promy. Jak funkcjonuje tunel, jakie możliwości niesie ze sobą, sprawdził Paweł Turski. Jest tutaj dworzec autobusowy, też jest i postój taksówek. Pan taksówkarz Józef obok mnie. Czekaliśmy ponad 40 lat, aż w końcu się doczekaliśmy. Udogodnienie dla nas, dla klienta. Są klienci? Z pociągu, turyści z walizkami przychodzą i sami z zainteresowania, ale proszę przez tunel. To proszę bardzo. Ja teraz wybiorę autobus, jadąc tunelem właśnie do niego wchodzę. Przed erą tunelową to nasza komunikacja opierała się na tym, że z lewobrzeża jeździliśmy pod prom,